Сушчэння змалку ведаў за сабой адну недарэчную рысу ў характары. Будучы пакрыўджаны, ён траціў натуральную здольнасць скардзіцца, пратэставаць. Мог толькі заплакаць, зацяцца, адасобіцца ад людзей, забіцца ў які катух. Затым, ужо падросшы, у такіх выпадках мог толькі вылаяцца, апанурыцца, але не павініцца, калі быў вінаваты, ці апраўдацца, калі быў бязвінны. Ён сам не рады быў той непадуладнай яму зацятасці і колькі натрываўся праз яе, аднаму яму і вядома. Добра яшчэ, калі побач былі сябры, якія ведалі яго і маглі абараніць ад крыўды. Калі ж ні сяброў, ні сведак не было паблізу, ён мусіў трываць усё насам, даказваць, бажыцца, спрачацца, браць на горла ці кідацца ў істэрыку, як некаторыя. Ён не тое, што не ўмеў, а нешта замінала яму так зрабіць. Яго апаноўвала маўклівая крыўда, і ён мог толькі пакутна маўчаць. Я ж на путях 13 гадоў прарабіў, паспакайнеўшы, сказаў сушчэння змарнеламу Бураву. Ды ты ж ведаеш. Як немцы прыйшлі, быў кіну. Аж прыходзіць начальнік станцыі, ну той наш Церашкоў. Надо ісці працаваць, а то немцы мяне расстраляюць. Ну што рабіць? Мусіў пайсці, хоць і не хацелася, бы адчувала душа. І гэта была праўда. Сушчэню дужа не хацелася ісці пры немцах працаваць на чыгунку, бы чула яго душа, што добром тая праца не скончыцца. Але было шкада і Церашкова, увогуле неблагога чалавека, з якім ён прарабіў апошнія 6 год. Сабраў гэты начальнік брыгады ўсе ранейшыя хлопцы, аднагодак сушчэні Тапчэўскі, які таксама 3 гады працаваў тут на путях, харошы кампанейскі мужык з гэтага ж масцішча, Пятро Карабань, суседнія вёскі, і малады яшчэ ФЗУшнік Мішук, што, як пачалася вайна, вярнуўся да бацькі з Віцебска, дзе вучыўся на цесляра. Як і да вайны, пайшлі на пуці. Работа ўсё тая ж, знаёмая. Рыхтоўка, падбіўка, замена гнілаватых шпал, рамонт стыкаў, калі дзе трэба забіўка кастылёў. А на станцыі, апроч свайго начальніка Церашкова, паявіўся нейкі немец, быццам цывільны, але ў мундзіры з чырвонай павязкай на рукаве. І па-руску трохі ўмее. Па путях неўзабаве пайшлі паязды, на ўсход гружаныя тэхнікай і войскамі, на захад больш паражняк. Але былі і санітарныя з палоннымі ў смярдзючых глуха зачыненых вагонах. Знаеш, працуем як і раней, але на душы так прыкра, што сказаць нельга. На каго робім? Што ж, не панімалі, на каго робіце, прастагнаў Буру. Панімалі, чаму ж не? І гаварылі пра тое. Хлопцы ўсе свае, адзін аднаго не баяліся. Рабілі яны, аднак, не надта каб спраўна, болей бавілі час, а як толькі пачынала вечарэць, разбіралі інструменты і на станцыю. Сперша ўсё ішло добра, і нават немец не дужа дапякаў. Але вясной прыехаў новы начальнік па прозвішчы Ярашэвіч. Чорт ведае, што за чалавек. Быццам свой, але горшы за немца. Чаў штодня правяраць працу пуцейцаў і прыдзірацца злосна і падробнаму. Памерае путь, не хапае міліметра або міліметр лішні, скандал. і ўзяў за правіла за ўсё спаганяць з брыгадзіра. Калі што дзе не так, ён брыгадзіра па мордзе. Сушчэнне спярша не разумеў, чаго ён гэтак на яго ўз'еўся, а пасля стаў здагадвацца. Гэта ж ён настройваў брыгадзіра супраць ягонных хлопцаў, каб той больш з іх спаганяў, а яны каб яго баяліся і ненавідзелі, бо тады ён і пакарыстаецца сваёй уладай як хоча. Варожасцю ў брыгадзе, аднак, ён не дамогся. Хлопцы ўсе былі з розумам, і калі каго ўзненавідзелі, дык гэта самога Ярашэвіча. І калі трохі раней, як начальнікам быў Церашкоў, пуцейцы яшчэ асцерагаліся чаго, дык цяпер тая асцярога адпала. Цяпер яны сталі адкрыта гаварыць між сабой, згаворвацца, як зрабіць немчуры тарарам. Вельмі закарцеў хлопцам гэты тарарам, тым больш, што ў лясах ужо загуло, загрукатала, паявіліся партызаны, аднойчы спалілі два грузавікі на лясной дарозе воддалі ад станцыі. Брыгада пуцейцаў Сушчэні ў той час працавала на Кузоўскім балоце. Там было шмат звычайнай работы па рыхтоўцы і замене шпал. Наогул участак той быў самы горшы, яны займаліся ім з вясны. А тут новы начальнік перакідвае іх на чыгуначнае закругленне перад Выспянскім мостам, кажа: «Шэф немец праверыў надоечы. Там трэба прайсціся, выверыць радыус і падбіць сотню шпал». Брыгадзір заўжды быў чалавек паслухмяны, яны назаўтра ранічкай узялі інструменты і з ручной кацілкай патупалі палатном да Выспянскага моста. Рабілі там дні са тры. І якраз тады немцы паязды на ўсход сталі пускаць ноччу. Што яны там везлі, пуцейцы не маглі бачыць, але так меркавалі, што, мабыць, важныя грузы, можа, танкі нават, калі для перавозкі карысталіся выключна цёмнай парой сутак. І вось неяк самы малады з іх, той ФЗУшнік Мішук, калі яны, пасеўшы ўрад, перакусвалі за канавай і кажа: «А давайце развінцем звяно і ўстроім тарарам». «На закругленні здатна получыцца». Тапчэўскі падумаў і падтрымаў. «А што, кажа, дзельная думка». Карабань тады прамаўчаў. А Сушчэня дык быў адразу супраць, што ўдумалі. Немцы, яны дурні ці што, не здагадаюцца хіба? Стык жа развінчаны, адразу відаць. Чалі спрачацца. Немішук з Тапчэўскім даводзіць, што калі цягнік паляціць пад адхон, тут ні адзін стык не застанецца. Всё перакрышыцца, перакруціцца, як вунь на лемяшоўскай будцы. Месяц таму там была аварыя, ці, можа, падрыў, і яны бачылі, што там зрабілася. Там сапраўды была каша з рэек, шпалаў, вагонаў, але там трохі іншы профіль пуці, там выемка, а не закругленне. З самага пачатку Сушчэня быў супраць гэтай задумы, бо ведаў, можа, лепей за іншых, што надта цяжка будзе схаваць канцы ў ваду. Закругленне табе не выемка. Тут, мабыць, болей паляціць пад адхон. Паляціць на поплаў або нават у рэчку пад мост. Таксама не кепска, нават дужа добра. Толькі вось той стык як бы не застаўся улікай. Надта сумняваўся Сушчэня. Але ягоны хлопцы ўжо загарэліся вочы. «Давай, ды давай!» І ён не схацеў, каб яго палічылі баякам ці яшчэ горш немецкім паслугачом. І пагадзіўся. Не сказаў, праўда, нічога, просто змаўчаў, калі перад канцом работы ўжо на захадзе сонца гэты Мішук, Тапчэўскі ды і Карабань пабралі ключы і абступілі самы выгадны для таго стык на закругленні. Брыгадзір маўчаў, але ў душы ён ужо адчуваў бы і ведаў, што такое так не абыдзецца. Будзе бяда. Ну, ведаеш, развінцілі стык, трохі ссунулі рэйку, адну знешнюю, ну, гэта было досыць, і хутка пакацілі інструмент на станцыю. Думалі так, што яшчэ да цягніка не меней, чым пара гадзін часу. Наставаў прыцемак, стыкнуў, ніхто не заўважыць. А пакуль тое крушэнне, мы будзем далёка. Ці мала што магло здарыцца, маўляў, пасля нас. Можа, партызаны ці што, мы нічога не бачылі. Сапраўды, так яны думалі. Яны думалі, што пасля крушэння немцы будуць шукаць нейкія там доказы, і доказаў не знойдуць, а пуцейцы будуць усе як адзін адмаўляцца, і ўсё неяк абыдзецца. Ды, мабыць, у жыцці ніколі не выходзіць, як думаецца, тым больш у вайну. Той дзень штосьці парушылася і ў немцаў. І першы цягнік яны пусцілі раней, чым сцямнелася. Не паспелі пуцейцы зацягнуць кацілку ў бакоўку пры станцыі, як на стрэлках загрукацела, і ў сушчэнні нядобра зашчымела сэрца. Надта не ў пару ішоў гэты цягнік, а цягнік тым часам скразняком прайшоў пра станцыю. Яны ліхаманкава заспяшаліся, каб хутчэй змыцца, але гэты Ярашэвіч, як на тое зло, пачаў распытваць брыгадзіра, што сёння зрабілі, колькі засталося, як закругленне ці вялікі брак. Сушчэнне няўцямна адказваў, а сам стаяў перад начальнікам ля акна ні жывы, ні мёртвы. Цягнік ужо павінен быць там, каля моста. Няўжо ён прайшоў цэлы? Аж не прайшоў цэлы, канешне, паляцеў пад адхон, і вагонаў з 10 зрабілі кучу малу пад насыпам. На стрэлках усё чулі, і да начальніка прыбег задыханы потны стрэлачнік, кажа: «Бяда, ля моста крушэння». Начальнік той Ярашэвіч адразу кінуўся на тэлефон, а мы памалу змыліся хто куды. Я, як пабіты, прывалокся дамоў. Думаў, тады кончыцца кепска, але, можа, не надта хутка. Усё ж павінны яны нешта расследаваць, дапрошваць, высвятляць, а яны нас адразу і хопнулі. Іх узялі на другі дзень ранічкай. Як аварыйны поезд за ноч расчысціў ад завалу пуці, і, канешне ж, як і меркаваў сушчэння, немцы знайшлі пад друзам той злашчасны развінчаны стык. Узялі ўсю брыгаду. Бо ад таго часу, як яна там рабіла, да моманту аварыі мінула ўсяго гадзіна. Хто ж яшчэ мог там быць? Зрэшты, асабліва нікога не шукалі, адразу населі на гэтых 4 пуцейцаў, хоць па сутнасці ніякіх канкрэтных супраць іх улік і не мелі. Чалі, канешне, з брыгадзірам. Дапытвалі ў новым памяшканні былой раённай бальніцы. Сышлося там чалавек 10 розных чыноў, сваіх і немцаў. Чакалі. Кабінецік такі быў тульны, на падаконніках вялікіх акон стаялі кветачкі ў вазонах, а гаспадар, даволі яшчэ маладжавы чалавек, у рудым кіцелі з нейкімі пагонамі і даволі прыветлівым тварам спярша і не крычаў, нібы спачуваючы нават, што здзівіла сушчэню. Гаварыў чыста па-руску, хоць з астатнімі немцамі, па-нямецку. Ашчадна трымаючы ў даўгіх тонкіх пальцах з пярсцёнкам тонкую нямецкую цыгарэтку, ён проста, амаль па-сяброўску, пытаўся ў сушчэні: «Дык хто вам даў такое заданне, каб разрушыць дарогу? Ды мы нічога не разрушалі, мы нічога не ведаем, са страхавітай шчырасцю здзіўляўся Шцушчэня. А хто разрушыў? Дык не бачыў. Ну, не ведаю. Не ведаеш, з непэўнасцю паўтарыў немец і кіўнуў камусьці са сваіх памагатых, што пасталі радком ля сцяны. А ну, дайце яму вспомніць. Яго адразу схапілі дзве пары ўчэпістых злосных рук, штурхнулі, падхапілі, павялі. Двое раз'юшаных мардатых паліцаяў звязалі наперадзе рукі, а затым пасадзіўшы на падлогу і ногі, і ён недарэчна падумаў, а ногі на што? Але неўзабаве зразумеў, на што. Той жа вяроўчынай прыкруцілі да ног звязаныя рукі, і ён апынуўся, як кола, скурчаны з выпнутай голай спіной. І тут пачалося. Сушчэня не крычаў, стараўся не стагнаць нават. Ён, канешне, не разлічваў на іншае, таму ўсё трываў, развітваючыся з воляй, сям'ёй, ды і з жыццём таксама. Збітага на горкі яблык яго кінулі ў склепе на воглую салому, дзе спакваля па адным апынуліся і астатнія трое ягоных пуцейцаў. Усе стагналі, войкалі, пляваліся крывёю. Тапчэўскаму, мусіць, адбілі лёгкі, і кроў яго ішла з рота. Вельмі хацелася піць, ды піць не давалі. Допыты тым часам працягваліся па два на дзень, ранкам і ўвечары. Зрэшты пыталіся мала, ўсё той сімпатычны немец службы СД, як пасля дазнаўся Сушчэня, па прозвішчы доктар Гросмайер, пачынаў допыт з пытання, хто загадаў развінціць рэйкі. Сушчэня тут мог не крывіць душой і не хлусіць. Пазіраючы ва ўсмешыста хітраватыя вочы немца, ён прастадушна адказваў і нават бажыўся, што ніхто не загадваў. І Гросмайер не настойваў, не дабіваўся болей нічога. Ён адпраўляў у склеп падумаць. Білі мяне 4 дні запар, ужо не ўставаў. Думаў яшчэ трошкі і сканаю, і ўсё скончыцца. Ведаеш, страху не было. Толькі жонку і дзіця шкада было страшэнна. Іншыя трое таксама ўжо не паднімаліся, а самы малодшы з усіх Мішук. Неяк увесь дзень ляжаў непрытомны, і калі над вячоркам прыйшлі, каб узяць яго на допыт, дык вярнулі з калідора. Куды ж такога дапытваць? Такога толькі можна пакласці ў труну. Яны перасталі ўжо лічыць дні ў гэтым сутарэнні, не маглі адрозніць дня ад ночы. Яны пластам ляжалі на скрываўленай саломе, з жахам прыслухоўваючыся да крокаў у калідоры, па каго ідуць. І неяк, о дзіва, яны ўчулі музыку. Дзесь паблізу мястэчку іграў духавы аркестр, а музыка была жалобная, не іначай пахавальная. І так яна добра клалася на іх змарнелыя нямоглыя душы, нібы іграла на іх калектыўных хаўтурах. Не па іх, канешне, яна цяпер іграла, але ім усё роўна было прыемна слухаць яе. Тым больш, што, як пасля дазналіся, гэта хавалі бургамістра Шалькевіча, якога ўсё ж падстрэлілі партызаны на выездзе з мястэчка. У той дзень на допыт іх не ўзялі. Не ўзялі і назаўтра, мусіць, паліцай і гэты гросмайер занятыя былі чымсь болей пільным. Яны трохі аклімаліся ў сваім сутарэнні. Сушчэнне пачаў паднімацца, каб сесці, бо на адбітых баках і спіне ляжаць было зусім нястрывана. Устаў і карабані нават засмяяўся нядобрым істэрычным смехам вісельніка. Яны ўжо змірыліся з думкаю, што на свеце не жыць. Жыццё іх скончылася. Заставалася дажыць нейкую рэшту. Яны цешыліся без слабой надзеі, што гэтая рэшта абыдзецца мо без вялікіх пакут. І тады неяк пасля абеду прыходзіць паліцай, крычыць: «Сушчэня, на выхад!» Неяк узгробся я, хапаючыся за сцяну, іду. Ужо ці не на расстрэл, думаю. Але не на расстрэл. Расстрэл неўзабаве здасца Сушчэню шчасцем, да якога яму не дапяцца. Яго прывялі зноў у знаёмы кабінет з вазончыкамі на вокнах. Доктар Гросмайер, як заўжды, усмешыста пазірае на яго і кажа так, з трохі насмешлівай спагадай у голасе: «Сядай, давай пагаворым, як сябры, па душах. Гляджу, ты чалавек палажыцельны». «Палажыцельны, палажыцельны», — затузалася ў галаве Сушчэні гэтае слова. Ён чамусьці згубіў яго сэнс. Ніяк не мог даўмецца, што гэта значыць. А немец тым часам страсянуў попел са свае цыгарэткі ў маленькую талерачку на стале і прадаўжаў: «Палажыцельны. Да, і мы цябе выручым. Заўтра ўсіх вашых павесім, а табе даруем жыццё. Толькі...» Гэтае паведамленне Гросмайера нібы выцяло Сушчэню па яго свядомасці. Не тое, што іх павесяць, з думкай пра тое яны ўжо даўно звыкліся, а тое, што яго аддзеляць ад ягоных хлопцаў. Як жа гэта? Чаму так? Яшчэ не разумеючы ў поўнай меры ўсяго жаху таго паведамлення, ён інстынктыўна адчуў, што нешта ў ягоным лёсе жахліва ўскладняецца. «Да, ты будзеш жыць, толькі ты павінен даць падпіску аб сатрудніцтве». «Якім сатрудніцтве?» «З нямецкімі ўладамі, сакрэтным сатрудніцтве. Мы табе ўстроім уцёкі, ты перабяжыш да сваіх, да тых, хто табе даў заданне на тую дыверсію, і мы будзем з табой трымаць сувязь. Сакрэтна, разумеецца». Сушчэння хвіліну маўчаў, не ведаючы, што сказаць, і толькі коўтаў у роце сліну. Яму даруюць жыццё. Але ж ён адчуваў, што так нельга, што гэта жах, што ягонае жыццё будзе горш за пагібель. «Не, ведаеце, я не магу. Я не умею». «Што?» Расмаер увесь напяўся, нібы пачуў якую брыдоту. Вочы яго сталі вузенькія і злосныя. Нядобрым позіркам ён упіўся ў сушчэнню. Што? Што ты сказаў? Не магу я. Ты што? Дурань? Адмаўляешся жыць? Хочаш памерці? Каб жа хацеў. Не хачу, вядома, але... Дык згаджайся, мы ўсё зробім. Бальшавікі носа не падточаць. Не, не магу. Ха-ха-ха-ха. Значыць, хочаш памерці, заключыў немец. Гэта... Прасцей паранай рэпы. Заўтра ж павесім. Ды ўсё ж падумай да заўтра. Болей Грасмаер размаўляць не стаў, адправіў сушчэнню сутарэння, і той пайшоў болей спакутаваны, чым пасля допыту і катавання. Утрымаў, значыць, такую галаваломку, што хоць ты крычы, і жыць хочацца, і хочацца чалавекам застацца, а як? І тое, і другое разам не атрымліваецца, трэба выбіраць адно. І тут, ведаеце, падумаў пра Анэлю і пра сынка. І нешта стала праяснівацца. Калі я зараблюся шпіёнам, некуды там уцяку, дык як жа тады ім жыць? Зрэшты, як жыць ім, было пытанне з няхітрым адказам. Яны застануцца ў заложніках. Сушчэнне гэта ведаў напэўна. У якасці заложнікаў яны не дадуць яму адшукаць немцаў. Калі што будзе не так, гэты доктар закатуе абаіх. Дык ці не лепш яму ахвяраваць сабой, загінуць разам з усімі? Сям'я будзе без бацькі, затое будзе ганарыцца ім. Усё ж ён намогся на нешта і хоць не надта ўдала, але спусціў пад адхон цягнік. Усё ж памёр не дарма, а так... У камеры ён сказаў толькі, што заўтра іх павесяць, і ўсе змоўклі, прыціхлі, нават перасталі стагнаць. Ніхто ўжо не наракаў на лёс, на той іх не надта спрытны ўчынак. Канешне, кожны цяпер разумеў, што, мабыць, усё трэба было зрабіць разумней, хітрэй ці што. Можа, ў іншым месцы, далей ад іхняга ўчастка, ад станцыі. Але далей ад станцыі, значыць, бліжэй да вёскі. Пагінулі б невіноўныя людзі. Словам, роздуму хапала, асабліва сушчэнню, які тае, ночы не заснуў ні хвіліны. Назаўтра раніцай за сцяной забегалі, замітусіліся, расчынілі дзверы. «Выходь!» Усе знямогла выходзяць наперадзе сушчэння, за ім схуднела, як кашчэй Тапчэўскі, карабань пад пахі вядзе мішука, які ўжо сам... не хадзіў. І тады з калідора старшы паліцай кажа: «Сушчэнню адставіць!» «Чаму адставіць?» пытаецца сушчэння. Кажа: «Доктар сказаў». І яго зноў пихнуў у камеру, а тых павялі. Хутка ў склепе стала ціха і пуста. Мабыць, усе выміліся на рыначную плошчу, дзе вешалі ягоных хлопцаў. У роспачы і адчаі сушчэння біў кулакамі ў сцены. Кулём качаўся па саломе ў доле, часам да яго даносіліся гукі нейкіх каманд з плошчы, і ён не мог знайсці сабе месца ў гэтым апусцелым катуху. Ён ужо адчуваў, што яго чакае нешта горшае за смерць, якую цяпер прымалі на людзях ягоныя хлопцы. Хацеў я разбіць сабе галаву аб сцяну, ужо і ляпнуўся здорава, але, мусіць, не хапіла сілы і толькі самлеў. Трохі адышоўшыся, ляжаў. А над вячоркам прыйшлі: «Уставай!» Павялі. «Ну што?» – кажа гэты доктар. «Хочаш палюбавацца, як твае хаўруснікі на вяроўках качаюцца?» «Магу паказаць». «Не», – кажу, – «лепш бы вы і мяне таксама». Гросмайер тады трохі нават з цікавасцю паўзіраўся, шчарнелы, аброслы і страшны ад пакут твар сушчэні. І, мабыць, упершыню зразумеў нешта. А зразумеўшы, раззлаваўся, ды так раз'юшана жорстка, што сушчэню стала страшна. Ён аж закалаціўся, стоячы ля сцяны. Доктар падбягаў да яго і адскокваў, махаў перад тварам рукамі, браўся ў бакі, адскокваў за стол і вяртаўся на сярэдзіну кабінета. Праўда, ён ні разу не зачапіў яго пальцам. Ён толькі крычаў амаль пакрыўджана: «Я думаў, ты разумны чалавек, памяркоўны беларус, а ты дурань, ідыёт, бальшавіцкі чурбан, ты захацеў смерці, прапагандысцкай смерці, каб цябе там шанавалі, у лістоўках пра цябе пісалі. Не, так не будзе. Я табе падрыхтую другую смерць, бальшавіцкі ублюдак. Апошні раз пытаю я. Згаджаешся на маю прапанову? Так ці не?» Ён упрытык падскочыў да сушчэні і той цяжка і трудна выдыхнуў: «Не, ведаеце, не магу я». «Ах, не можаш? Тады прэч адсюль, ідзі да тых, хто цябе паслаў», — закрычаў Гросмайер і шырока піхнуў нагой дзверы. «Ідзі, ну!» Сушчэня пазіраў на яго, няўцямна цепаючы вачыма. «Што ўсё гэта значыць? Мабыць, стрэліць у спіну або ў патыліцу, або, скажа, застрэліць вартавому, які стаіць на ганку». Аднак рабіць не было чаго, належала выконваць каманду. І ён ступіў за парог, няўпэўнена, ледзь не зачапіўся за шула, выйшаў на ганак. Вартавы паліцай схапіўся за вінтоўку, але, згледзеўшы ззаду немца, зараз жа апусціў яе. Другі вартавы ля брамкі рашуча заступіў праход, ды ззаду гыркнуў Гросмайер: «Прапусціць!» І ён, вякнуўшы сваёй «Яволь!», прапусціў, адчыніў і зачыніў за ім брамку. Сушчэня выйшаў на вуліцу і баяўся азірнуцца. Няўжо не стрэльнуць і не закрычаць, каб вярнуўся назад? Не, не стрэльнулі і не закрычалі. Тады ён, нібы заяц, выпушчаны з мяшка на волі, што было сілы, рвануўся па вуліцы, перабег на другі яе бок, далей на рагу азірнуўся, ад брамкі спакойна назіраў за ім вартавы, А зганка неяк зусім па-прыяцельску памахаў рукой ягоны мучыцель ці вызваліцель доктар Гросмайер. Ён падумаў яшчэ, амаль спалохаўшыся, ці не напраўду пусціў. Яго ніхто не затрымліваў і не даганяў. Ён пайшоў спакайней. Набег не ставала ўжо сілы, нічога не бачачы навакол. Не быў шызым тумане прамінуў крайнія дамы мястэчка і наваколіцы сеў за канавай. Сілы яго ўжо скончыліся, ісці ён не мог ад хвалявання і недаўмення. Што ж гэта з ім сталася? Во як! І праўда, пусцілі. Нейкі мужык з шалупення якраз ехаў на калёсах з мястэчка, падвёз да станцыі. Прыйшоў дадому. Анэля на гародзе выбірае бульбу. Як згледзела мяне на двары, аж самлела. Суседка ледь дала рады, а я, як лёг, тык і праляжаў суткі, без рук, без ног. Всё думаў, прыйдуць зноў, возьмуць. Жонка плача, кажа, хавайся, ці ўцякай куды. І праўда, 3 ночы ў лазні начаваў, 2 в суседавай пуньцы. Аж не ідуць, не бяруць. О, шчасце! Падарыў жыццё гэты нямецкі доктар. Дзіва, да і толькі. Дзіва, аднак, не адбылося. Адбылася бяда. З тыдзень, марна прачакаўшы новага арышту, патуляўшыся па закутках, сушчэнне адлежаўся, трохі ад'еўся, асмялеў, ды пачаў выходзіць на двор. Ды і трэба было памагчы Анэлі выкапаць бульбу. І вось ён не капае, а за плотам па ўзмешку ад ракі ідзе Ігнась Пузырэўскі, іхні дзеравенец, можа, трохі старэйшы за сушчэнню, і не вітаецца неяк. Сушчэнню павітаўся, а той, не адказваючы, кажа так з кепікамі ў голасе: «Ну што, як жывецца, сяброў прадаўшы?» Сушчэнне знерухомеў, страціў мову, бо яго хтось выцяў даўбнёй па галаве. Пакуль ён даўмеўся, як адказаць, Пузырэўскі пайшоў сабе, не спыняючыся, мяжой да вуліц. «Во тады!» Сушчэнне ўпершыню, можа, сцяміў, чаму да яго за тыдзень ніхто не завітаў в адведкі, ні суседзі, ні нават радня, дзядзька Пятрок ці Аўгусціна, Анэліна сястра, ці пляменнік Косці, які бывала не міне дня, каб разы, 3 не наведаўся да дзядзькі. Яго цураліся, бо ён прадажнік. Тая яго здагадка затым пацвердзілася 10 разоў, не меней. Неяк з вёскі прыйшла Анэля і пачала плакаць. Бабы наракаюць, што гэта ён падбіў. Ты хлопцаў на дыверсію і сам жа іх выдаў. Таму яго і выпусцілі. Адкупіўся таварышамі. Малы Грыша прыбягае з вуліцы прастадушна так, узлазячы яму на калені, пытаецца: «Татка, а ты пладазнік?» «Які прадажня, хто табе сказаў?» «А Шулка Балысаў сказаў, твой тата пладазнік». «Ну, як? Як было? Сушчэню? І перад кім апраўдацца?» Расказаў пра ўсё жонцы, тая паслухала, паплакала. Жонка, канешне, паверыла. А можа, не паверыла і жонка, толькі прыкінулася, што паверыла. Але як жа мне жыць? Пытаўся сушчэня, неўцямна пазіраючы ў хвойнік. Там спярша здалёку на хваіне з'явіўся дзюбаты разважны груган, пасядзеў на верхавіне, паўзіраўся ў людзей, падляцеў бліжэй. Тое не спадабалася сушчэню. Ён махнуў рукой: «Кыш, халера!» Ды груган не паляцеў, не крануўся нават. Што было рабіць? «Я ім тады ўжо заздросціў, траім маім пуцейцам. Іхнюю памяць шанавалі людзі, імі ганарыліся дзеці, іхнім сем'ям памагалі суседзі. А мяне узненавідзелі? І адчуў, што і самы мне дарагі чалавек, жонка Анэля, тожа на мяне пазірае не так, як раней. Пачала часта плакаць без дай прычыны. І як ёй быць?» Неяк трохі на яе крыкнуў, ну, там як бульбу пераносілі. Як зарыдае, кажа: «Лепей бы яны цябе там павесілі разам!» «Канешне, лепей, кажу! Але ж не павесілі! О, дык цяпер што? Што рабіць? Хіба самому павесіцца?» Во як атрымалася. То баяўся немцаў, хаваўся ад іх, то пачаў думаць: сапраўды, ці не павесіцца? Але скажуць людзі: было за што. Скажуць: совесть загрызла, бо здраднік. Ну што мне было рабіць? І тады спакваля дайшоў. Марныя тыя клопаты. Мусіць, не такой смерці мне было асцерагацца. Гэта я занадта лёгкая. Будзе горшая, страшнейшая. Аж і праўда, даждаўся. Як учора цябе пабачыў, усё зразумеў адразу. Што ж, я быў гатовы. Не апраўдвацца ж мне было. Хто б паверыў? Ты ж не паверыў, а, Коля? А, Коля, ты чуеш? Сушчэня падхапіўся з-пад хвоек, на каленях падаўся да Бурава, тузануў за рукаў, але Бураў не азваўся. Тады ён пакратаў яго за падбароддзе. «Коля! А, Коля, дзе там?» Мікалай Бураў ляжаў сінела-зялёным аброслым шорсткаю шчэццю тварам і не кратаўся. Сушчэня войкнуў, апусціў вялікія рукі. Божа! Ну што ж гэта? Ну няўжо? Я ж яму ўсё, а ён і не ўчу, не даслухаў. Як жа я гэта? Ой, Божа! Цяжка махнуўшы крыламі, груган зваліўся з вяршаліны хвойкі, падляцеў бліжэй і нязграбна ўладкаваўся па суседству, амаль над самай прагалінай. Гэты раз сушчэння на яго не махаў. Што ўжо яму той груган?